Pana. Co dzień, gdy wieczór już gwiazdy zapala i księżyc wyhacza swój krąg, idę nad Wisłą, gdzie cisza wieczorna już z chłodu otula się mgłą. Ach, rozmarzyła nas, rozkołysała ta serenada Ireny Santor w tę noc, w tę noc. Może byśmy usiedli w jakimś lokaliku jednak nocnym. Też się powzruszali i rozkołysali. I niech to będzie pod przewodem Juliet Greco, która nas zaprowadzi do swojej ulubionej łacińskiej dzielnicy na Saint-Germain-des-Prés. Maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris, quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage, tu viens me dire bonjour au coin de la rue du Four, tu viens me visiter à Saint-Germain-des-Prés, il n'y a plus d'après. À Saint-Germain-des-Prés, plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai. À Saint-Germain-des-Prés, ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre fois. Tu me dis comme tout change. Les rues te semblent étranges, même les cafés crèmes n'ont plus le goût que tu aimes. C'est que tu es un autre et que je suis une autre. Nous sommes étrangers à Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre foi à vivre au jour le jour. le moindre des amours prenait dans ses ruelles des allures éternelles. Mais à la nuit, c'était bientôt fini. Voici l'éternité de Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autres fois. I tak, drodzy Państwo, słuchający mnie tej nocy, moje z Państwem spotkania nie mogą się inaczej skończyć, jak chyba tylko tym przeświadczeniem z tej następnej piosenki, zaśpiewanej znowu jak na początku przez Sławę Przybylską, nie kochać w taką noc, to grzech. I cóż, czujemy umówieni się na kwadranse lutowe. Leszek Długosz, polecam się. Dziękuję. Jakby więzy rozciął, miłość wchodzi w taką noc do serc. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa, gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę zimną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i myśl, niech porwie dziś i nas. Świat zakonów księżycowych ciszy, nad głowami nocnej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak tak. Nie kochać taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk a śmiech i wino traci smak. Nie kochać taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa, gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i myśl, niech porwie dziś i nas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa, mówi Zofia Sylwin.

gwiazdy już nie świecą i księżyc znikł. Strwożona myśl jak w klatce ptak trzepocze się o pręty krat. Czy będzie świt, czy będzie dzień, czy umarł świat? Mówiłeś, przyjmij w darze spokojny sen. To wszystko, o czym marzysz, kochana, wiem. Czułością swą obejmij mnie. Ja nigdy nie porzucę cię. Ukoję ból, pogrzebie strach na duszy dnie. Słońce, nie kryj swych promieni skrzących, daruj mi swój żar gorący, cały blask podaruj mi. Nie kryj się za horyzontem, ogrzej sny na jawie drżące, pozwól żyć szczęśliwe dni. Co mi zostało w życiu prócz czterech ścian? Nigdy nie chciałam wiele, co dzisiaj mam. Dobry sen znikł, wchłonięty w czerń. Nie został nikt, co kochał mnie. Nie mam już nic, nie ma już nic, nie ma już mnie. Chowasz się za chmur obkończę, gaśniesz jak nadzieja drwiąco, tulisz mrok w promieniach dni. Słońce, ta noc nigdy się nie skończy, anioł zły na los jak kat zatrzaśnie drzwi. Słońce, nie kryj swych promieni skrzących, daruj mi swój żar gorący, cały blask podaruj mi. Kryj się za horyzontem, ogrzej sny na jawie drżące, pozwól żyć szczęśliwe dni. Trudno się było nie zakochać w czymś takim, prawda? Piękna piosenka i siedząca tu cudowna, zaprzyjaźniona Magda Umer, kiedy usłyszała piosenkę. Podobno popłakała się troszkę, prawda, Madziu? Oj, powiedziała oj. Co? Przez tydzień płakała kobieta. Widzisz, to żeś narobił, człowieku? No. I zapytała, czy może zaśpiewać. No pewnie, bo... Bardzo się cieszę, podoba mi się ta muzyka. Wyciągnęłam od Macieja prawie wszystko, co napisał. Powstawały do tego teksty. I pomyślałam, że jak mnie się to podoba, to i ludziom też się będzie podobało. Podoba się? No.